A teraz zespół i utwór, który po prostu bardzo lubię, grupa The Stooges i utwór Down on the Street. Yeah. a my z naszą trójkową pobudką przenosimy się do XXI wieku, jedno z ostatnich wydawnictw formacji Kerala Dust pod tytułem Future Visions. Przed Państwem Mela Koteluk i utwór Wielkie Nieba. Na ziemi mija czas, najszybciej nas wyjdzie. wzroczne kotyle są tak jak inne wprost. Na cztery łapy to mnie strąci z brzegu strach, pozbawi sensu pa, le grube nici na wysokim szczycie. A my, proszę Państwa, zajrzymy do naszego kącika historycznego, gdzie niemiecka grupa Kraftwerk wykona dla Państwa, choć z perspektywy historycznej, niejednoznacznie brzmiącego utworu pod tytułem Tour de France. Final à l'arrivée, Tour de France, Tour de France. vélo vite réparé. Tour de France, Tour de France. Le peloton est regroupé. Tour de France, Tour de France. Camarades et amitié. Tour de France, Tour de France. Agnieszka i Piotrek, czyli trójmiejski duet Mimikom w utworze Bliżej. Sukcesywnie już do samego końca audycji będziemy przyspieszać obroty. Przed Państwem grupa Sensor i utwór Witch Village. What would you do? If you're looking for thrills, cause if the drugs don't get you, then the process will. Live in the trickle down, little towns, all you got. The gap bigger than ever from the haves to have, not more tech. Reinforce the project, cause you're all

kanapie. Uchwalny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Życzę, że chowam się przed tobą i jestem skryty, lub co ty blisko ze mną solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. A ja się już będę z Państwem żegnał, choć łezka się wokół kręci. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu udanego dnia, dedykuję Wam utwór grupy Rojk pod tytułem Impossible. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Dream. They can touch the sky.